sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 października, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Na ostatnich niedzielnych konwencjach jest wiele o Polakach. Premier był dziś w Krakowie. Ten słabszy, ten, którym może mniej, on jest dzisiaj dla nas ważny. A lider SLD tak mówił w Warszawie. Ludziom musi być lepiej. Dziś wieczorem mecz z Włochami. Do pozostania w Lidze Narodów gole i zwycięstwo są bardzo potrzebne. Dobra zmiana zasługuje na poparcie wyborców, bo realizuje zapowiedziany program i jest wiarygodna, przekonywał premier Mateusz Morawiecki na konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie. Przywróciliśmy elementarną sterowność państwa, przede wszystkim w systemie finansowym. Przywróciliśmy też podstawowe wartości w polityce zagranicznej, walkę o polską rację stanu. Przywróciliśmy sprawiedliwość społeczną, ten słabszy, ten, którym może mniej, on jest dzisiaj dla nas ważny. Nie ma demokratycznej Polski bez silnego samorządu, mówił z kolei na konwencji wyborczej SLD Lewicy Razem lider sojuszu Włodzimierz Czarzasty. Chcielibyśmy, aby w tej kadencji, która nastąpi, więcej było inwestycji w człowieka, a mniej inwestycji w infrastrukturę. Ona jest ważna, ale taki przyszedł czas, że jeżeli w Polsce jest lepiej, a jest lepiej, wprowadziliśmy Polskę do Unii, jest demokracja, to ludziom musi być lepiej. Konwencja wyborcza Koalicji Obywatelskiej odbyła się w Legnicy, a w warszawskim klubie Hybrydy, ruchu Kukiz 15. W całym kraju trwają obchody Dnia Papieskiego, w tym roku pod hasłem Promieniowanie Ojcostwa. Towarzyszy im zbiórka na stypendia dla zdolnych uczniów i studentów z ubogich rodzin. Prowadzi ją Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Centralne uroczystości odbywają się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, gdzie jest Tomasz Zielenkiewicz. Powiedz Tomku, jak przebiegają te uroczystości? W samo południe w świątyni odprawiona została msza święta w intencji darczyńców Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W tej chwili w Kościele Dolnym rozpoczyna się koronka do Bożego Miłosierdzia. Po niej sprawowana będzie Eucharystia. Za 2 godziny w świątyni rozpocznie się koncert galowy Dnia Papieskiego. W widowisku wystąpią m.in. Krzysztof Cugowski, Piotr Cugowski, Damian Ukedże oraz Marek Piekarczyk. Jak mówił, będzie to muzyczny hołd dla papieża Polaka. Ja tam śpiewam prolog, to jest odwaga ojcostwa. Jan Paweł II jako ojciec narodu Kościoła też. Orkiestra symfoniczna, chór, piękny sposób świętowania tej 40. rocznicy. Jan Paweł II, jeden z najważniejszych Polaków w historii Polski. Powinniśmy zawsze pielęgnować pamięć o nim. Główną inspiracją 18 Dnia Papieskiego jest dramat, który Karol Wojtyła napisał w 1964 roku pod tytułem Promieniowanie Ojcostwa. Mówił Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy za relację. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża poinformował, że uprowadzonej w marcu w Nigerii przez dżihadystów pracownicy medycznej grozi śmierć w ciągu najbliższej doby. Zaapelował do władz Nigerii o pomoc w jej uwolnieniu. Agencja Associated Press pisze o 2 uprowadzonych pracownicach pomocy medycznej, których życie znajduje się w niebezpieczeństwie i które mogą podzielić los koleżanki zabitej przez ekstremistów we wrześniu. Wieczorem nasza piłkarska kadra gra w kolejnym meczu Ligi Narodów. Po porażce z Portugalią czas na Włochów, z którymi w pierwszym meczu w Bolonii zremisowaliśmy 1-1. Dziś gramy na Stadionie Śląskim. Początek o 20:45. Dziś zwycięstwo będzie na wagę złota, zapewnienia utrzymania i uniknięcia spadku. A do tego potrzebne są gole. Kto więc zagra w ataku? Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek czy może Arkadiusz Milik? To zawsze trudny wybór, mówi selekcjoner Jerzy Brzęczek. Jak najbardziej dla Arka również jest miejsce w pierwszym składzie, bo uważam, że z jednej strony jest w bardzo dobrej dyspozycji. Patrząc na niego, obserwując go na treningu, uważam, że i fizycznej, i psychicznej. Na tej pozycji na dzisiejszy mamy 3 bardzo dobrych zawodników. Raczej będzie to niemożliwe, żeby ta trójka występowała w pierwszym składzie, ale bardzo często będzie się tak zdarzać, że będziemy grać na 2 napastników. W bramce na pewno wystąpi Wojciech Szczęsny. Gra na co dzień w Serie A, więc rywali zna bardzo dobrze. Znam dobrze wielu zawodników, ponieważ grałem z nimi, a to albo w Romie, albo w Juventusie, lub przeciwko nim we włoskiej Serie A. To nie znaczy, że przygotowanie do meczu z reprezentacją Włoch jest niepotrzebne i jak najbardziej takie analizy są zawsze konieczne. Z Włochami zagramy po raz 16. 3 razy wygraliśmy, 5 przegraliśmy. 7 meczów kończyło się remisem. Chorzów, Adam Malecki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

missões justas, um caça e flau, que ó que susto. O pior inimigo pode ser o amigo, o melhor amigo, o pior inimigo. Sabe estar de celebrar, toda banda está sabotear. Só um amigo sabe o segredo. Então só pode revelar quem que cara puxa ser. Larga com ele. Quem que cara puxa ser. Larga com ele. Me ensine um grão Choma co, me cruza cu cu cu, clac clac clac, sabe mesta o diau, o diante está mal, o da banda es, tá tenta eliminar o, mas Deus já dá. Deus graça, pior já passa. Hipócritas e parasitas, rescreça parte da natista. Se bono te vira um lindo dia, alanto as pipa, as conde na areia. E quem que cara puxa ser? Lá com ele. Quem que cara puxa ser? Larga com ele. Me ensine um grão nunca toma cor. Me faz o cu cu cu. Wcale częste, to nie jest oczywiste, że świat luzofonii raczy nas taką rozkosznie bujającą muzyką reggae. To jest Mario Lucio z nowej płyty. Mario, może Państwo pamiętają, to jeden z najważniejszych śpiewających piosenkopisarzy z Wysp Zielonego Przylądka, ale on jakiś czas temu miał flirt z najwyższymi stanowiskami w Ministerstwie Kultury swojego kraju, więc też nie tak często nas raczył kolejnymi odsłonami twórczości. Szczęśliwie, no jak wiemy, w żadnym rządzie nic nie trwa wiecznie. Niech będzie nam to pociechą. I Mario Lucio teraz po prostu wrócił do muzyki i jego nowy album Funa Night jest absolutnie znakomity i postanowiłem od tej muzyki dzisiaj zacząć, choć inny miałem plan, bo oczywiście wędrując po kraju z Fabią Rebordao, chciałem zacząć od Fabii, ale wiedzą Państwo, jak to jest. Człowiek jedzie do studia i różne rzeczy mu się przydarzają. I na przykład zajechałem do klubu Wytwórnia w Łodzi, w którym dziś, właśnie nie wieczorem, tylko popołudniem o 18:00, co chyba nadzwyczajne, śpiewa Fabia Rebordao, ale przed klubem zobaczyłem z radością zresztą wielką podobiznę jednego z najwspanialszych wokalistów jazzowych naszych czasów, który to artysta w Wytwórni już w najbliższy piątek 19:00, więc pomyślałem sobie, czemu nie zaprosić go do siesty, zwłaszcza, że tak pięknie śpiewa po polsku. Jak się okazuje, nie tylko Fabia to potrafi. Ja wiem, że zabraknie słów, ale mimo to chcę pożegnać się. Pomyśl, że dana była nam tkliwość, która trwa dłużej niż jedno życie. Choć nie obiecuję ci, że powrócę tu, by znów dotknąć twoich ust. Więc gdzie ty, to my jedyne, niebo. Curtailing w wytwórni w Łodzi w najbliższy piątek 19. Ja uważam, że to jest fantastycznie, że najwięksi artyści w swoich gatunkach śpiewają po polsku. Kurt w jazzie, Fabia w fado. Słyszałem, że zespół Metallica też śpiewa po polsku w wolnych chwilach. I niech tak zostanie. My wszak nie gęsi i nie najgorsze potrafimy czasami piosenki napisać. Więc Fabia miała otworzyć dzisiejszą siestę i nijak jakoś zaśpiewać nie może, bo cały czas mnie coś lub raczej ktoś rozprasza. Najpierw Mario Lucio na plażowy, potem Kurt, którego wielką postać zobaczyłem przed klubem Wytwórnia. I wreszcie jadę ja z owego klubu do Radia Łódź. I jakież jest moje zdumienie i jakże miłe zaskoczenie, kiedy na schodach tego szacownego budynku w pełnym słońcu widzę, że wygrzewa się nie kto inny, jak tylko zaprzyjaźniona ze siestą artystka Ola Jas, która dzisiaj tutaj koncert gra w Radiu Łódź. Nie jako jej własny projekt wprawdzie, ale gościnnie z koleżanką. Natomiast prawdopodobieństwo takiego zdarzenia było naprawdę niewielkie. W końcu siesta z Radia Łódź nie brzmi tak znowu często. A i Ola Jas z Łodzi wszak nie pochodzi, że tak się wyrażę poetycko. W związku z tym nie mogę sobie odmówić tej przyjemności i sięgnę po naszą siestową czternastkę, wciąż jeszcze ciepłą ostatnią płytę, na którą Ola napisała specjalnie piosenkę. Środek dnia zwykły, tak cicho płynął czas. On tam stał całkiem sam, miał znudzoną twarz. Myślał, że nic się nie wydarzy, ale wtedy ją zobaczył. Od tego dnia ciągle chciał tylko patrzeć, jak włosy dłonią odgarnia, odsłania twarz. Trochę ust, żeby miał o czym marzyć, bo wiedział, że to się nie może zdarzyć. Proszę ostrożnie, proszę tylko bez miłości. Miłość zaszkodzić może, miłość łamie kości. Proszę ostrożnie, proszę tylko bez miłości. Miłość zaszkodzić może, miłość łamie kości. Jego wzrok śledził ją, polubiła to. Łowik reszty czuła, że on blisko jest. Nie spostrzegła, jak bardzo pomału on zamienił się w jej nauk. I zaczęła grać teatr, w którym jeden był aktor i jeden widz. Nie przeszkadzał im ludzi tu, oni byli tam sami. Kompletnie już zakochani. Proszę ostrożnie, proszę tylko bez miłości. Miłość zaszkodzić może, miłość łamie kości. Proszę ostrożnie, proszę tylko bez miłości. Miłość zaszkodzić może, miłość łamie kości. Proszę ostrożnie, proszę tylko bez miłości. Miłość zaszkodzić może, miłość łamie kości. Proszę ostrożnie, proszę tylko bez miłości. Miłość zaszkodzić może, miłość łamie kości. Na próżno ich ostrzegali, o rozum błagali. Za późno było na te mądrości, miłość nie ma litości. Na próżno ich ostrzegali, o rozum błagali. Za późno było na te mądrości, miłość nie ma litości. Proszę ostrożnie, proszę tylko bez miłości. Miłość zaszkodzić może, miłość łamie kości. Proszę ostrożnie, proszę tylko bez miłości. Miłość zaszkodzić może, miłość łamie kości. Proszę ostrożnie, proszę tylko bez miłości. Miłość zaszkodzić może, miłość łamie kości. Proszę ostrożnie, proszę tylko bez miłości. Miłość zaszkodzić może, miłość łamie kości. Proszę ostrożnie, proszę tylko bez miłości. Proszę ostrożnie, tylko bez miłości. no proszę. Ola jest dzisiaj wieczorem w Radiu Łódź. Przed chwilą na gitarze brzmiał oczywiście skarb muzyczny Portugalii João de Souza. Szczęśliwie wykradziony oczywiście chytrze przez kraj nad Wisłą. Miło, że João zgodził się zostać z nami, ale właściwie ja zawsze mówiłem, jak, że to z Portugalii słonecznej w nasz mrok, a tutaj państwo widzą, co się dzieje. Środek lata, a w Portugalii huragan Leslie, największy od 1840 któregoś roku i w ogóle straszne rzeczy. A więc niebawem cała Portugalia do nas będzie przyjeżdżać już nie tylko na wakacje, ale w ogóle w nadziei, że tu jakieś życie lepsze może ich spotka, z całą pewnością wreszcie słońce nad głową. A skoro mówimy o skarbach muzyki portugalskiej, no to nie minęło 25 minut, a mamy szansę wreszcie posłuchać Fabi, bo Fabia Rebordao jest właśnie w połowie swojej polskiej trasy. Zaczęła w Wejherowie, potem był Dwór Artusa w Toruniu. Miejsce zupełnie nieprawdopodobne. Ja nie byłem tam ze 20 lat i kompletnie zapomniałem, że jest taki budynek, że jest taka sala, która wygląda jak z jakiegoś filmu zagranicznego, wysokobudżetowego. Cudowne zupełnie wnętrze. Potem Sieradz i teatr, wczoraj Klub Palladium w Warszawie, a dzisiaj, jak mówiłem, wytwórnia. Jestem przekonany, że wszyscy ci spośród państwa, czy to Siestowiczów, czy ich dalekich znajomych, którzy spotkali się z Fabią w dowolnym miejscu na tej trasie i którzy się jeszcze w kolejnych miastach spotkają, nie będą mieli wątpliwości, że są świadkami stawania się jakiejś naprawdę historii, co tu dużo mówić, bez jakiejś, historii muzyki portugalskiej, bo nie ulega wątpliwości, że to jeden z największych głosów tej sztuki, sztuki fado. I Fabia, która była na Siesta Festiwalu jakiś czas temu, postanowiła tamże sięgać właściwie wyłącznie po klasykę muzyki fado, co mnie zdziwiło i ciut po prawdzie rozczarowało, bo najbardziej lubiłem, kiedy ona tę swoją muzykę łami rozmaitymi wpływami, czy to morną, czy to bosą, jak przed laty, czy muzyką ludową, interioru Portugalii, czy kiedy śpiewa swoje kompozycje, czy swojego partnera, wielkiego artysty fado, Jorge Fernando. No ale to się na Siesta Festiwalu nie działo. Szczęśliwie teraz ten wieczór z Fabią jest przebogaty i barwny i nie zabrakło także jednego z naszych ulubionych siestowych utworów z naszej poprzedniej płyty. Teus olhos, cansada de navegar, cansada de navegar. Vi nos teus olhos a luz do farol que procurava, do farol que procurava para apontar minha cruz. Amor, amor, amor, amor, és o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, só quero ficar contigo. Amor, amor, amor, amor, és o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, só quero ficar contigo. De um lado ao outro do mundo, e aportei nos teus braços, e aportei nos teus braços, no teu abraço sem fundo, no teu abraço sem fundo, encontrei a minha paz. estar contigo. Amor, amor, amor, amor, és o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, só quero ficar contigo. Amor, amor, amor, amor, és o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, só quero ficar contigo. Amor, amor, amor, amor, és o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, só quero ficar contigo. Tak, ten utwór Fabio Bordao zabrzmi dzisiaj na scenie wytwórni za 2,5 godziny, a potem zabrzmi we Wrocławiu, w Poznaniu, w Lublinie i w Bielsku-Białej. A obok Fabii w życiu i na scenie pojawia się Jorge Fernando, legenda muzyki fado tak naprawdę. To jest człowiek, który grał z Amalią Rodriguez, mając niespełna 20 lat, który potem pisał właściwie dla wszystkich największych postaci tej muzyki. Jest jakoś odpowiedzialny za fakt, iż Mariza stała się Marizą. Do dzisiaj zresztą Mariza właściwie na każdej płycie śpiewa jego piosenki. Jorge Fernando w sieście przed tygodniem, sieście być może Państwo pamiętają, poświęconej w znacznym stopniu muzyce Charlesa Aznavoura. Jorge śpiewał tam piosenkę, którą Charles skomponował i napisał dla Amalii, Mourir pour toi. Czy Jorge, który nigdy tego utworu nie śpiewał na żywo, nagrał go tylko na płytę ładnych parę lat temu. Czy Jorge wykona tę piosenkę gdzieś w wytwórni, a potem w innych miastach? Niech to pozostanie tajemnicą, natomiast chciałbym, żeby dzisiaj w sieście się pojawił, bo po pierwsze to zdolny artysta, a po drugie cudowny człowiek, więc wierzę, że Państwu z nim będzie za chwilę. Po prostu miło. A terra mata, caça o homem e o cão. O vento que passa indiferente passeia a solidão. As vidas que podem se escondem temendo a intenção. Os olhos, o ponto de mira, o chumbo e o coração. Aposta um copo a quem matar mais. Por graça a negaça que nega a vida aos animais. A ave voando, ignorando que há sentimentos tais. A lebre correndo, temendo latidos infernais. Não há morte, não há morte sem razão de ser, só por prazer. Não há morte, não há morte, mata por prazer, sem razão de ser. O homem orgulho, orgulhoso de grande caçador. A sede, a garganta, o vinho, que quanto mais melhor. As botas, as ervas calcadas e ao longe um lavrador. As mãos que encontraste semeiam a terra com amor. A vida roubada sem nexo só para distração. A terra arada, lavrada e transformada em pão. Princípios distintos, diversos na mesma criação. A temperamento, instinto, homem e o cão. Não há morte sem razão de ser, só por prazer. Não há morte, matar por prazer, sem razão de ser. Não há morte, não há morte, matar por prazer, só por prazer. Jorge Fernando. Georges i Fabien Rebordao dzisiaj w łódzkiej wytwórni, jutro w Starym Klasztorze we Wrocławiu, pojutrze w Blue Note w Poznaniu, w środę i czwartek w Starym Teatrze w Lublinie i wreszcie w słynnym Beceku w Bielsku-Białej w piątek. I to będzie koniec. A nasz tryptyk portugalski dzisiaj w Sieście niech skończy Vivian, dawno niesłyszana. Apague todas as palavras, as palavras ocas que trocamos à toa, que escaparam das nossas bocas, que atiramos ao ar e caíram no chão, que dissemos em vão. Palavras, não apagas o amor, deixa-o arder à vontade. Não apagas o amor, esse fogo sem dar. Não apagas o amor, deixa-o arder à vontade, que nos venha queimar. Apagues o amor é fogo que arde sem se ver. Quanto mais se tenta apagar, mais se acende outra vez. Não apagues o amor, deixa-o arder à vontade. Não apagues o amor. Vivian. Brzmiało prawie jak piosenka francuska, prawda? Ale to nas bynajmniej nie zainspirowało. Nie pójdziemy tą drogą. Wybierzemy ścieżkę zgoła odmienną. It was just one of those things. just one of those crazy flings, one of those bells that now and then ring, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we had been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye dear and amen, he's hoping we meet now and then. It was great fun, but just one of those things. If we got a bit of the end of it when we started painting the town, we have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye dear and amen, here's hoping we meet now and then. It was great fun, but just one of those things. Śpiewał i uwijał się na gitarze George Benson. Just one of those things. Jeszcze nic właściwie nie wiadomo, prawda, w jaką stronę teraz siesta pójdzie, bo dodam dla ułatwienia, że tryptyk, który nas czeka, będzie ukłonem, będzie chwilą ku czci. No ale tak naprawdę just one of those things to mógłby być ukłon w stronę kogokolwiek. No, Frank Sinatra pierwszy przychodzi na myśl, a pewnie jeszcze 100 innych. Okej, okay, żeby było jasne, my się powoli przygotowujemy do roku Nat King Cole'a, który ogłoszę w sieście w okolicach 1 stycznia, ale dobrze już teraz poćwiczyć, prawda? Więc to był oczywiście George Benson z płyty poświęconej legendzie Nat King Cole'a z albumu Inspiration. Wiele było takich tributes, w tym kilka pięknych kobiecych, żeby wspomnieć oczywiście klasyczny Natalie Cole i bardzo piękny w trio fortepianowym Diana Krall. No ale my się dzisiaj skupimy na tych płytach nagranych przez mężczyzn, żebyśmy też jak najbliżej oryginału byli przez chwilę. I nikogo pewnie nie zdziwi, że no po pierwsze ta piosenka rzeczywiście się kojarzy z Natem chyba jak żadna inna, a po drugie, że przez chwilę nam się będzie wydawało, że to wszak sam Nat śpiewa. No blisko, blisko. To jego brat, Freddie Cole. In a villa in a little old Italian town lives a girl whose beauty shames the rose. Many yearn to love her, but their hopes all tumble down. What does she want? No one knows. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you?

you could only see the boy they call the lonely one, you'd know that since you're gone, the lonely one is me. Know that since you're gone, the lonely one is me. To Gregory wchodzi dla Nat King Cole, no, a my oczywiście sięgnijmy też do oryginału. To jest temat, który pojawił nam się niedawno. Ja łączyłem wówczas tę wersję oryginalną mistrza z tym, co zrobił Branford Marsalis z tą piosenką. No, ale dzisiaj oczywiście nie mamy na to czasu. Sięgnę jedynie po wersję Nat King Cole. Piękny temat, jak rzadko przypominany. The Ruby and the Pearl. Can love be as warm as the ruby? Can love be as pure as the pearl? Just look in the heart of my love for you. You'll find the ruby and the pearl. My love will endure as the diamond and shine with the shimmer of gold. It glows as a bright star above for you, a thing of beauty to behold. Come close and cling to my kiss. Stay close and share the passion of this. Yes, love is as warm as the ruby, and love is as pure as the pearl. Just look in the heart of my love for you, you'll find the ruby and the pearl. Just look in the heart of my love for you. You'll find the ruby and the na specjalne życzenie Nat King Cole być może w kompletnie innym kontekście pojawi się

21 zatrzymanych i rannych, 8 policjantów. Jeden nadal jest w szpitalu. To ostatnie doniesienia po wczorajszym Marszu Równości w Lublinie, któremu towarzyszyła kontrmanifestacja. Zatrzymani odpowiedzą za czynną napaść na policjanta, naruszenie nietykalności, bójki, rozbój i udział w nielegalnym zbiegowisku. O szczegółach powiedziała Renata Laszczka-Rusek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie. Wśród osób zatrzymanych nie ma uczestników Marszu Równości.